Achille Moyo, Lorenzo na Londres, le calo la Ponsemba. Pourquoi est combi pour toi, combi corinaro? Nathalie Lanzela na monina na terro. Monte mela tima wa molimo na maimozuki. Elili na gebi mite na mwinda ya sanga. Na koya topi manatala moso kyo bolingwe sali. Na monte ma o, na mi pesa mbala moko. Na boya kokanisa no kina ya kofumbara. Na tika moki se depo na bolingo na yo. Anana ye, ye ye ye ye ye ye. Anana ye, ula tisi na mokumba. Anana ye, la mure sali. Yo yo yo yo yo. Zamba kopesa kaba tubo balingana. Mama aye bisa kinga raki denge. Bolingwa mabotele kia mwasiye. Esengo nange boyi kolata elamba sede. Na pasi amote mamoso kio. Lelo na zongi mboka baboti baparo nanga. Pona bosana mwelere ya bolingo na yo. Tiara brise l'espoir de mon ara venir nana. Tiye responsable de ma misère désolé. Anana ye. Papa Rama, Aziz le bon Moyomé, vieux Donat Tigre, l'homme des situations difficiles. Papa m'a passé à Mosika na Londres et Yokalo la Konzemba. Motema ya lola kitenga ya pesa yango epayi na yo. Susi ya pepe seme seko banza kasebe na ye. Nanya pepi si bolingo bashalu bo sali ye kolo. Doktor matondo ya mbela kanga epayi okende o. Papa kulutu nakanisa kayo la kanya kutuwe. Mwemonga isha njoli ya kanga epayi. Iri ye ye ye. My friends, how are you? Mon colonna konzonga, oyambakanga na fololo rosa, bebeze ya fidélité ezangate. Mon kolo yango, sukango yesengo, kala otipaka. Tia mongo nanana lona ngona lopango na yo. Yamananga ya luna na zuwa kiango na parasingo. Ezala kipo na bonzela yo bolingo na mama. Nanya pepi si bolingo bapiti bosali mama be. Tonton Léon Akin, Alexandre Balou, Gola Oscar, Wanda Justin, la Fonton la Belle. Flavia. Yaga Sotamag, Saber Kanzana Bloa, Yaga Bikelanie.